Сіяла петрушку, виглядали хлопцям драй-ля-ля-ля в чорнім капелюшку. Виглядали хлопцям драй-ля-ля-ля в чорнім капелюшку. Високі чорненькі, чоботи хмеленькі. Високі чорненькі, драй-ля-ля-ля, отож мій миленькі. Високий чорненький, драй-ля-драй-ля-ля, отож мій миленький ха. Зранку горілочки чарку, тютюн та люльку, драй-ля-драй-ля-ля, дівчину моргульку. Тютюн та люльку, драй-ля-драй-ля-ля, дівчину моргульку. Горілочку пив би, люлечку курив би, дівчину моргульку, драй-ля-драй-ля-ля, до серця тулив би. Дівчину моргульку, драй-ля-драй-ля-ля, до серця тулив би. Виглядали хлопцям, драй-ля-драй-ля-ля, в чорнім капелюшку, ха.